เรื่องธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ผู้เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเผื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันดำรงอยู่ดำเนินไปในวิถีทางแห่งชีวิตอันดีงามทั้งชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาแก่สังคมสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าหลักธรรมอันทำให้ถึงซึ่งความเบาใจ ใช้คำง่ายๆว่าหลักธรรมที่ทำให้ถึงซึ่งความเบาใจปัจจุบันนี้พวกเรากำลังอยู่ในภาวะที่น่าหนักใจน่าหนักใจไม่ว่าใครจะอยู่ในสภาพไหนมองไปที่ชีวิตมองไปที่สังคมมองไปที่ประเทศชาติที่การบ้านการเมืองการศึกษาการศาสนาสังคมตลอดทั้งสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆ มันน่าหนักใจไปหมดเลยประดังประเดกันมาด้วยปัญหาในยุคที่โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงยุคGlobalization, Telecommunication, Biotechnology โลกที่เจริญอย่างไร้ขอบเขตไม่มีพรมแดนโลกภายนอกกว้างไกลมากตาเห็นไกลหูได้ยินไกลๆโลกทั้งโลกดูเหมือนมันกว้างมันไกลแต่มันก็แคบในสภาพที่ได้เห็นได้ยินแต่โลกภายในคือเรื่องของจิตใจนี่คับแคบแคบมากอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดถึงขนาดว่าแม่ฆ่าลูกในท้องได้พ่อฆ่าลูกได้พ่อข่มขืนลูกนี่มันรุนแรงมากปัญหานี้ก็เกิดความหนักใจชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมมองไปทางการบ้านการเมืองก็หนักใจมองไปทางศาสนาก็น่าหนักใจ เพราะนั้นทำอย่างไรจึงจะถึงขั้นที่เรียกว่าเบาใจอัศสาสัปปตาถึงซึ่งความเบาใจวันก่อนได้พูดแต่ก็ไม่ชัดเจนพอเพราะถูกจำกัดอยู่ด้วยเวลาปัญหาพอจะสรุปให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ข้าราชการ ขาดระเบียบวินัยบ้านเมืองเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบสังคมเน่าเฟะเศรษฐกิจฟ้าฟ้ามเรียกว่าบับเบิ้ลอีโคโนมิกคือเศรษฐกิจฟองสบู่ขึ้นลงเรื่องหุ้นเรื่องหวยอะไรต่างๆเศรษฐกิจของเราก็เลยฟ้ามฟะเศรษฐนั่นมันแปลว่าประเสริฐกิจแปลว่าการกระทำเรื่องราวที่จะทำให้มันเกิดความประเสริฐความดีงามแต่ในเศรษฐกิจมันไม่ประเสริฐมันประสาทเดี๋ยวหุ้นตกจนถึงขนาดประสาทยิงตัวตายฆ่าตัวตายอะไรต่างๆพวกนี้เราจะเห็นได้ว่ามันน่าหนักใจไปหมดเลยต่อมาเราก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันถึงขั้นที่ฝรั่งเขาเรียกว่าบับเบิ้ลอิโคโนมิกก็คือเศรษฐกิจที่ล้มลุกคลุกคลานหลงไหลคดโกงหลอกลวงกันไม่แน่นอนเหมือนฟองสบู่เศรษฐกิจฟองสบู่การศึกษาเนื้อหาสาระไม่มีแก่นสารที่จะสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงรับผิดรับชอบแต่การศึกษาเราจะสร้างแต่ให้คนรับ ชอบแต่ไม่รับผิดยิ่งได้รับการศึกษามามากยิ่งมีความฉลาดโกงเก่งเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเก่งโลกเต็มไปด้วยคนฉลาดแต่ขาดความดีถ้ามีแต่ความฉลาดขาดความดีมันอันตรายถ้าทั้งดีทั้งฉลาดก็เป็นยอดปรารถนาการศึกษาปัจจุบันทำให้เยาวชนฟุ้งพ่อแม่หมดสิทธิ์ที่จะควบคุมเขาเรียกว่าอมัตตยาเปตยาสามัญญาพมัญญานกุเลเชษฐาประจายิโนเยาวชนทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาปฏิบัติชอบต่อบิดาไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลไม่เอื้อเฟื้อเคารพนับถือต่อเหล่าสมณพราหมณ์มันถึงขนาดนี้ต่อมาถึงเรื่องศาสนาก็ฟอนเฟะหลักธรรมสัทธรรมปฏิรูปคำสั่งสอนอันไม่ใช่เป็นแก่นแท้ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นเอสเซนส์ของพระพุทธศาสนาถูกนำมาสั่งสอนตอกย้ำกันกระจายโฆษณากันจนตกอยู่ในอิทธิพลแห่งการโฆษณาทางศาสนาก็โฆษณาไปไม่ใช่น้อยเกิดสยังคาเหวะโคสิเตเหมือนอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาปริชชิตวาสัทธรรมังอัญญมัญญังหิพันธเรจนเป็นเหตุให้คนทั้งหลายต้องสลัดทิ้งความถูกต้องพระสัทธรรมไปถือเอาฝักฝ่ายของใครของมันแล้วก็ทะเลาะกันในสังคมของเราก็ฟอนเฟศาสนาก่อนฟอนเฟศเช่นเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ว่าฟางความเป็นไทยแทบจะล่มละลายตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์รัฐะแปลว่าแว่นแคว้นแผ่นดินประเทศชาติธรรมะแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปอนุญญะมนุญญะแปลว่าชื่นใจรัฐธรรมนูญก็แปลว่าธรรมอันทำให้เกิดความชื่นใจในแว่นแหวนแผ่นดินในประเทศชาติในสังคมสังคมของเราปัจจุบันนี้มันไม่ชื่นใจมีแต่หน้าหนักใจเพราะเหตุนั้นหลักธรรมที่ควรนำมากล่าวก็คือหลักธรรมที่ทำให้เกิดความเบาใจอสาสัปปัตตาถึงซึ่งความเบาใจถ้าเราสามารถตอกย้ำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนสั่งสมหลักธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมากๆในจิตในใจของลูกของหลานของเยาวชนของผู้หลักผู้ใหญ่ซะก่อนแล้วซึมซาบอาบรสอย่างรากลึกสู่จิตใจแห่งลูกหลานเกิดบรรยากาศอันเต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมก็จะก่อให้เกิดความเบาใจลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่หนักใจผัวไม่ทำให้เมียหนักใจเมียไม่ทำให้ผัวหนักใจรัฐบาลไม่ทำให้ประชาชนหนักใจประชาชนไม่ทำให้รัฐบาลหนักใจทั้งในแง่ชีวิตทั้งในแง่สังคมทั้งในแง่สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จะเหมาะสมกลมกลืนกันด้วยธรรมเหล่านี้ธรรมเหล่านี้มีอะไรบ้างธรรมเหล่านี้มีอยู่4ประการพระพุทธเจ้าของเราท่านตอกย้ำอยู่เสมอถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปสอนใครก็ตามจงรีบสอนธรรมเหล่านี้ซะก่อนเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตัพพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโสตัปปติยังเคสุสมาทะเปตภาวินเนเสตภาปฏิท่าเปตภาขออภัยที่ใช้ภาษาโบราณคำซื้อของพระพุทธเจ้าอันเป็นเท็จชวนอันเป็นหลักฐานทางวิชาการของพระพุทธศาสนาซึ่งมันแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตรก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีญาติของตนเองก็ดีอำมาตย์ข้าราชการทุกระดับกระทรวงทบวงกรมก็ตามมันมีคำว่าอามัจจาวาอามัจจาเนี่ยเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าอมาตยาภาษาไทยแปลว่าอมาตคุณนางมนตรีสมัยนี้เรียกว่าข้าราชการ a companion the king's minister เขาแปลอย่างนี้เป็นภาษาฝรั่งผู้ทำงานกลุ่มผู้ทำงานให้แก่พระราชาก็คือข้าราชการจะต้องรีบไปสอนข้าราชการการบ้านการเมืองให้เข้าใจธรรมเหล่านี้เธอจงแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพ ให้สมาทานให้ถือเอาให้ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้อันเป็นองค์คุณแห่งโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสอัปปนะเข้าถึงอันเป็นคุณสมบัติผู้ที่จะนำไปสู่การเข้าถึงกระแสแห่งพระพุทธศาสนากระแสแห่งความสิ้นทุกข์กระแสแห่ง พระนิพพานเมื่อเขาเข้าถึงธรรมเหล่านี้อวินิปาตาธรรมโมเขาจะไม่ก้มหัวลงให้แก่ความชั่วไม่ว่าจะอยู่ในกรณีใดๆตรงนี้แน่นอนว่านิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าแต่เดี๋ยวนี้ปลอดภัยไว้แล้วโสธิปัตตาถึงความปลอดภัยคือไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วจะมีโอกาสโกงกินเป็นแสนล้านไม่ยอมเพราะธรรมเหล่านี้จะคุ้มครองใจธรรมเหล่านี้มีอะไรศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงพร้อมด้วยศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมีกรรมดีกรรมชั่วให้ผลตนเป็นผู้ทำตนเป็นผู้รับไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวนี้โกงบ้านกินเมืองกันได้โดยไม่สะทกสะท้านเพราะไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมีไม่ยอมรับผิดแต่รับชอบอย่างเดียวหาช่องย่องเข้ามุมตักตวงจ้วงผลประโยชน์ตายแล้วโดยหลงไหลวัตถุเสียจนไม่ลืมหูลืมตาคิดว่าชาตินี้ชาติเดียวมันมีเพียงเท่านี้ eat and drink be merry tomorrow we may die คำนี้เขาจะพูดกันบ่อยๆแปลว่ากินเข้าไปดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าชาติหน้ามีวิสัทธปรโลโกวิตินะปรโลโกเป็นผู้ขว้างทิ้งปล่อยปะละเลยก้าวล่วงซึ่งโรคหน้าเสียแล้ววิตินะสมาจาโรหรือว่าวิสัทธสมาจาโรเขาก็จะก้าวล่วงเขาก็จะปล่อยการประพฤติปฏิบัติตามใจอันไหนชอบใจจะทำอันไหนไม่ชอบใจไม่ทำเรียกว่าไม่รับผิดจะรับชอบนัตถิปาปังอกริยังคนเช่นนั้นจะไม่ทำชั่วไม่ทำบาปไม่มีไม่ทำด้วยตนเองก็จะใช้คนอื่นทำกายจะสะเพทังปรมรณาทุกขติงโลกังปัจจติแต่กายทำลายขันแล้วไปสู่ทุกขติแต่ยังเป็นยังไม่แต่กายทำลายขันมันจะเบียดเบียนสังคมให้เราร้อนให้หนักใจเพราะนั้นทำอย่างไรข้าราชการจะเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีทำยังไงเขาจะเชื่อกรรมผลของกรรมกรรมมสกตาศรัทธาทำดีทำชั่วมีผลตนเองเป็นผู้ได้รับลูกหลานบ้านเมืองจะได้รับเป็นผลพวงต่อไปสู่สังคมถ้าลูกเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้ผลตนเป็นผู้ทำตนเป็นผู้ได้รับลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าลูกสิเชื่ออย่างนี้จะเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองเชื่ออย่างนี้มันจะมีระเบียบวินัยเมตตาปานิจะเกิดขึ้นนี่มันทำให้เบาใจเบาใจมากมาถึงธรรมแล้วนี้มีศรัทธาลึกลงมาอีกมีศีลศีลนี้คือควบคุมการประพฤติของตนเองด้วยกายวาจาใจศีล5เพียง5ข้อนั่นแหละเป็นเรื่องรับผิดชอบต่อกายวาจาใจพฤติกรรมเมื่อมีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีแน่สวรรค์มีนรกมีชาติก่อนมีชาติหน้ามีตนจะเป็นผู้ได้รับผลแน่นอนการรักษาศีลคือเว้นจากการกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจมันก็จะเกิดขึ้นเคราะห์ทั้งหลายก็จะสิ้นไปเพราะเคราะห์จริงๆนั้นคือความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วมหันตโรกริกะโหยังโสภาโรกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตทุจริตตังกาจริตวาที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงก็คือคนโง่ที่มีความโง่คิดผิดพูดผิดทำผิดนั่นแหละคือเคราะห์เมื่อเขารักษาศีลโดยเขาเชื่อว่าบาปกรรมมีแน่บาปบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมีเขาก็จะรักษาศีล นั่นเขาสะดอกเคราะห์อยู่ในตัวเขาแล้วเมื่อมีศีลแล้วถ้าการรักษาศีลมันลำบากมันจะต้องฝืนต่อสัญชาตญาณที่มันอยากจะกระทำตามใจมัน instinct of right เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าสลัดออกสลัดจิตใจจากอารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเป็นรูระบายความชั่วให้รั่วไหลออกจากใจ ไม่ให้มันขังไว้เอโสหิอริโยจาโคยะทิทังสภูปฏิปฏินิสคาภิกษุทั้งหลายจาคะอันประเสริฐนั้นก็คือการสละสลัดความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงออกไปความเห็นแก่ตัวทั้งปวงออกไปแม้จะมีโอกาสโกงกินไม่มีใครรู้เป็นแสนล้านหมื่นล้านแต่จาคะตัวนี้มันจะสลัดออกจาโคสลัดออกไม่เอาโว้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องมันจะเดือดร้อนมันจะวุ่นวายมันเป็นการสั่งสมพฤติกรรมชั่วแก่ตนเองเป็นผลพวงไปสู่สังคมให้เดือดร้อนวุ่นวายนี่จาคะปัญญารู้เท่าทันใจรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันความเป็นจริงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันโลกกระทำได้มาเสียไปดีใจโศกเศร้าหัวเราะร้องไห้ไม่หลงไหลครับไปตีค่าตีราคาเทิดทูนมันจนหมดจิตหมดใจจนเป็นบ้าเป็นหลังได้มาไม่ดีใจมากนักเสียไปก็ไม่โศกเศร้ามากนักเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างชัดเจนเมื่อมีธรรมสี่ประการนี้จะอยู่กระท่อมหลังเล็กๆมันก็กลายเป็นสวรรค์ถ้าเรียกว่าสุขัสสาหาโรเป็นอาหารแห่งความสุขจิตใจเขาจะมีความสุขขึ้นมาทันทีเพราะความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติมากมายพระพุทธเจ้าว่ามันอยู่ที่จิตชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมาหยุดตาลังโซวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวถ้าจิตดวงนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามั่นใจในพฤติกรรมของตนเองควบคุมพฤติกรรมของตนเองสลัดอารมณ์ชั่วร้ายจากจิตใจของตนเองรู้เท่าทันใจของตนเองรู้เท่าทันโลกจนไม่ไปตีราคาสยบยอมด้วยแรงปลุกปั่นของกิเลสแล้วมันก็เกิดสุขัสสาหาโรเป็นอาหารแห่งความสุขอยู่อย่างไรก็มีความสุขจิตดวงนี้มีความสุขอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆมันก็เหมือนสวรรค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสว่าเยจะสัทธังจะสีลังจะปาสาทังธรรมทัสสนังเตเวกาเรนะปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติบุคคลใดเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีความเลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีจิตใจอันเห็นธรรมอย่างถูกต้องซื่อตรงซื่อตรงนั่นเรียกว่ามีปัญญาเตเวกาเลนะปัจเจติพรหมจริโยคทังสุขันติขาวก็มีความสุขอันยั่งลงสู่พรหมจรรย์ยั่งลงสู่การประพฤติปฏิบัติความเป็นไปอันดีงามนี้เพราะนั้นมันก็เบาใจได้ท่านนักการเมืองมีธรรมเหล่านี้ยถาหิปปัตโตเสโรอรัญญสมิงปะละหาวันนีตังลุขาอุปนิสัยวัฒนเตวนปฏิตเทวสีลสัมปันนังสัทธังกุลปุตตังอิทะต้นไม้ทั้งหลายอาศัยขุนเขาศิลาล้วนย่อมงอกงามเจริญขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ผู้ที่ได้เข้าไปอาศัยบุคคลผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าสถาบันหัวหน้าองค์กรหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าชุมชนผู้ประกอบด้วยศรัทธาผู้ประกอบด้วยศีลผู้ประกอบด้วยจาคะผู้ประกอบด้วยปัญญาอุปนิสสายะวัฒนติปุตตทาราจะพันธวาอามัจจายาติสังฆาจะเยจัสอนุชีวิโนมุตภรรยาทาสกรรมกรบุคคลที่เราไปพึ่งพาอาศัยลูกจ้างหน่วยงานก็ตามที่ไปอาศัยหัวหน้าผู้มีศีลมีธรรมเช่นนั้นตยสสีรวัตโตสีลังจาคังสุจริตานิจะเขาได้เห็นปสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจขณาหัวหน้าเขามีศีลหัวหน้าเขามีจาคะหัวหน้าเขาประพฤติสุจริตธรรมเช่นนั้นอิทะธรรมังจริตวาเขาก็ประพฤติตามธรรมเช่นนั้นเหมือนกันสักกังสุขติคามินังนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนขออภัยพูดไวๆคงจะฟังลำบากน้อยเมื่อหัวหน้าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเขาเห็นประจักษ์แจ้งในการเสียสละหัวหน้าของเขาเขาก็ประพฤติตามเมื่อเขาประพฤติตามธรรมนั้นแล้วเขาก็มีความสุขนันทิโตเพลินเทวโลกัสสนิงเหมือนอยู่ในเทวโลกโมทันติกามิกามิโนชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนเองมีตนเองได้พอใจอยู่เช่นนั้นเห็นไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเราสามารถสร้างธรรมเหล่านี้ขึ้นมาในจิตในใจของคนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย มันเป็นเรื่องที่ควบคุมพฤติกรรมกันได้ยากมากบ้านเมืองผู้คนหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวมอบอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติให้แก่คนกลุ่มหนึ่งจาก 50-60 ล้านคนมอบให้คน300กว่าคนเนี่ยถ้าผู้ที่มอบให้ไม่มีธรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านมักจะพูดแต่เรื่องต้นไม้นะเกี่ยวกับสังคมดังที่พูดเมื่อกี้นี้ต้นไม้ที่งอ งามเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าเพราะอาศัยขุนเขาศิลาล้วนบังแดดบังลมบังฝนที่นี่พอมาถึงผู้คนก็เหมือนกันประเทศชาติก็เหมือนกันท่านเปรียบเหมือนต้นไม้จะเบาใจไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจท่านตรัสว่ามหาลุคัสสะพาลิโนอามังฉินทติโยพลังละสัญจัสสะนาชานาติพิชัญจัสสะวินัสติต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดตัดเอาลูกดิบๆมันมากินก่อนที่มันจะสุกเขาจะไม่รู้จักรสชาติที่แท้จริงของมันและพืชนั้นก็จะพินาศมหาลุคขูปมังรัตถังอธรรมเมนะโยปัสสาสติละสัญจัสสะนาชานาติละท่านจัสสะวินัสติประเทศชาติรัฐแว่นแควนเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ผู้ใดปกครองแว่นแควนนั้นอย่างไม่เป็นธรรมเขาจะไม่รู้จักรสชาติแห่งประเทศชาติแห่งแว่นแควนนั้นและรัฐแว่นแควนของเขาก็จะพินาศ4ปีประชาธิปไตยพอจะเปรียบเทียบกับอายุของต้นไม้ของพืชยืนต้นพืชยืนต้นต้นมะม่วงต้นขนุนไม่เจอพืชล้มลุกก่อนที่จะเป็นลูกเป็นหมากได้ต้อง4ปีเราจะต้องปลูกอย่างใจเย็นให้น้ำให้ปุ๋ยพรวนดินสม่ำเสมอถ้าใจร้อนหาปุ๋ยไปใส่วันละกิโล2กิโลเข้ามันก็จะตายไวๆตักน้ำใส่มากๆมันก็จะเจริญเท่าที่เหตุปัจจัยมันมีถ้าใจร้อนอยากจะให้มันสูงไวๆดึงมันขึ้นมามันอาจจะหลุดมาทั้งรากมันก็อาจจะตายประชาธิปไตย4ปีกับต้นไม้ใหญ่มีผลเนี่ยมันพอดีพอเหมาะกันที่สุดเลยแต่พวกเรานั้นผู้ที่จะเข้าไปเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปเลือกและผู้ที่เสนอตนเองเข้าไปเลือกเนี่ยจะใจร้อนต่างฝ่ายต่างก็จะกินอัญญมัญญาขาธิกากินซึ่งกันและกันพอถึงเวลาเลือกตั้งปั๊บมันก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เพิ่งจะปลูกประชาธิปไตยแต่ก็เริ่มกินกินตั้งแต่เมล็ดงอกออกมากินรากกินงอกเหมือนถั่วงอกประชาธิปไตยถั่วงอกจึงบอกว่าอามังชินทติโยพลังไปเอาลูกดิบๆมากินจะไม่รู้จักรสชาติละสัญจสนชานาติคือมันยังไม่สุกมันก็ไม่อร่อยพิชัญจสวินัสติพืชก็พินาศเอาลูกดิบๆเอาเมล็ดอ่อนๆไปปลูกมันก็ไม่เกิดกินแล้วไม่อร่อยเอาไปปลูกอีกก็ไม่เกิดตายพอดีแว่นแควนแผ่นดินก็เหมือนกันถ้าใจร้อนกินไวๆไม่รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินและรัฐก็จะพินาศประเทศไทยของเรา60กว่าปีแล้วนะยังกินถั่วงอกแห่งประชาธิปไตยยังไม่ได้กินผลกินหมากเพราะใจร้อนพอเริ่มเลือกตั้งปั๊บเราก็กินตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์สุดท้ายพรรคไหนกินมันทั้งนั้นในที่สุดเมื่อเรากินเขาก่อนเขาก็กลับคืนมากินเราต่างคนต่างก็ไม่รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินไม่รู้จักรสชาติแห่งประชาธิปไตยผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีก็ไม่รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินไหนเป็นรัฐมนตรีนี่จะไปทั่วประเทศไทยได้หรือเปล่าเพราะบางแห่งก็ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานตนเองซื้อเสียงเข้ามาไม่ประทับใจไปก็ยังกลัวจะพบหน้าผู้คนนั้นไม่รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินมันไม่เหมือนประธานาธิบดีของประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาพัฒนาประชาธิปไตยเขาไปที่ไหนออกทีวีหน้าตาแจ่มใสเบิกบานชื่นชมกับประชาชนของเขาแต่ของเราไปเตรียมพบม็อบเดินขบวนด่ากลัวกันเป็นแถวรัฐมนตรีไปหรือใครไปนี่ไม่รู้มันไม่รู้จักรสชาติของแผ่นดินเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกไม่กี่ปีสู้ผอมลงมาทันทีเลยเพราะไม่ได้ชิมรสชาติอันแท้จริงของแผ่นดินคือความสุขความสงบความดีงามที่มันมาตามระบอบทำนองของธรรมส่วนประชาชนก็เช่นเดียวกันเสียภาษีไปมากมายกายกองประเทศชาติก็ยังไม่เจริญงบประมาณแผ่นดิน800,000,000,000งบประมาณแผ่นดินเป็นล้านล้านก็กลายเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของบุคคลที่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นแทนที่จะได้มาพัฒนาประเทศที่เขาเจริญแล้วประชาชนที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์ถูกต้องอย่างอเมริกาอย่างแคนาดาเนี่ยไปดูสิ บนภูเขาบ้านหลังเดียวทางลาดชางขึ้นไปไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์ถึงพร้อมไปหมดเลยรัฐบาลเขาพัฒนาไปให้หมดเพราะเงินภาษีของประชาชนเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้กินเวลาสมัครรับเลือกตั้งผู้ที่ไปออกเสียงก็ไม่ไปกินเขาก่อนต่างคนต่างก็ไม่กินกันมันก็เลยสุขท่านยังบอกว่ามหาลุคัสสะพาลิโนปักกังชินทติโยพลังละสัญจัสสะวิชานาติพิชัญจัสสะนานัสติต้นไม้ใหญ่มีผลเมื่อบุคคลไปตัดเอาลูกสุกๆมันมากินย่อมรู้จักรสชาติของมันและพืชนั้นก็ไม่พินาศมหาลุคูปมังละถังธรรมเมนะโยปัสสาสติละสัญจัสสะวิชานาติละถันจัสสะนานัสติแว่งแหวนแผ่นดินเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่บุคคลผู้ปกครองโดยธรรมยอมรู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินและรสชาติแห่งแผ่นดินนั้นรัฐของเขาแว่นแหวนของเขาก็ไม่ถึงความพินาศอันนี้ไม่รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินกันนะก็เลยหนักใจประชาธิปไตยนี่ไม่ได้สร้างความเบาใจเลยเพราะเราขาดแคลนธรรมมีศรัทธามั่นใจในคุณงามความดีของตนเองมีศีลควบคุมใจของตนเองกายวาจาใจรับผิดชอบมีจาคะอยากได้เขาเอามาให้ไม่เอาจาคะสลัดทิ้งนี่มีปัญญารู้เท่าทันทำสี่ประการนี้มากมายในพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มถ้าค้นไปจะพบหลายชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสอนในสิ่งเหล่านี้พูดไปพูดมาเวลามันก็หมดขอความเบาใจจงเกิดมีแก่แว่นแคว้นแก่แผ่นดินนะอัญญมัญญขาที่กาจะได้กินซึ่งกันและกันจงอยู่กันด้วยความสุขสวัสดีในศีลในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ